เมื่อคนเราจะตายสร้างสิตายเท่าเครือเสือสิตายเท่าเราคนเฮาสิตายเท่าหาบุญหาบาปได้บาดนี้บ่สิตายอีหลีเดี๋ยวนี้บาปบ่มีแล้วเว้ยบุญบ่สิตายอีหลีเศร้าหาทำบุญเพียงนิดเดียวแล้วลึกถึงบุญเวลาจะตายจักไปรับผลบุญซะก่อนบาปนั้นจะมีพันทีหลังแต่ถ้าทำบุญมากๆทำบาปนิดเดียวบางคนนะเป็นคนที่อยู่ในบรรยากาศแห่งบุญเวลาทำบาปนิดเดียวด้วยอำนาจกิเลสตัณหาเวลาจะตายจิตเขามันอายชั่วกลัวบาปมานานเขาจะไปกลัวบาปคิดถึงแต่เรื่องบาปตายปั๊บรับผลบาปก่อนนางมัลลิกาภรรยาอัคคมเหสีของพระเจ้าเปอร์เซนฉลาดด้วยทำดีทุกอย่างแต่วันหนึ่งเธอรู้อำนาจแก่ความอยากลงไปอาบน้ำสุนัขตัวโปรดเข้าไปเสพสันทวะเมื่อนางกำลังก้มอาบน้ำทำสะอาดร่างกายเธอพอใจในสัมผัสของมันก็เลยยอมให้มันพระเจ้าเปอร์เซนมองเห็นอยู่หน้าตาขึ้นมาด่าใหญ่เลยอีดอกกระทือดงมาด่ามาแก้กันยันขันพันมันจงไปเห็นยังจะสั่นจะเสียแต่นางนี้มีปัญญาพี่ว่าอะไรฉันไม่รู้เรื่องเลยอะไรไม่มีเหตุมีผลมาด่าเอาดาวฉันเห็นเธอกระทำอะไรกับสุนัขอยู่ในห้องน้ำ คนนี้ก็เลยบอกอ๋ออย่างนั้นเหรอพี่หม่อมฉันเห็นเสด็จพี่ทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับนางแพะอยู่บ่อยๆเวลาลงไปในนั้นอะไรของเธอฉันไม่ชั่วเหมือนเธอหรอกนางนี่มีปัญญากว่าก็เลยบอกว่าไอ้ห้องน้ำตรงนั้นน่ะคนเดียวเข้าไปมันเป็นสองฉันเห็นบ่อยๆไม่เชื่อเสด็จพี่ลงไปเสร็จคนนี้ก็เลยลองพระเจ้าเปอร์เซนต์ลงไปแล้วขึ้นมาฉันเห็นเสด็จพี่ทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับนางแพะจริงๆแล้วพี่ไปคนเดียวใช่ไหมไปคนเดียวแต่แพะมันอยู่ตรงไหนฉันใดก็ฉันนั้นหม่อมฉันไปคนเดียวอาบคนเดียวแต่พี่เห็นสุนัขก็เลยเชื่อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอีหลีมันมาเป็นจักสันแต่พอเวลานางจะตายจิตดวงสุดท้ายวาระสุดท้ายที่เคยทำดีมาตลอดมันคิดถึงความชั่วอันนี้แรงกว่าบ่เอาได้บุญบาปนี่แบกให้ประแดกแรงคิดถึงแต่ตนเองได้กระทำชั่วนิดเดียวอันนั้นตายปั๊บเธอตกนรก7วันแล้วก็ไปรับบุญเพราะบุญมากพอตกนรกปั๊บพระเจ้าเปอร์เซนต์เศร้ามองไม่รู้ดอกว่าเมียตกนรกแต่คิดถึงไม่กินข้าวกินน้ำไม่เสวยพระกาชอาหารสู้ผมไปถามพระพุทธเจ้าตั้งใจไปวัดนี้จะถามว่าคติของนางไปไหนแต่พระพุทธเจ้าท่านก็สงสารท่านอนุเคราะห์พอมาถึงนี่ท่านทำให้ลืมให้ลืมหมดไม่ให้ถามเพราะถามแล้วจะต้องตอบความจริงนี่เดี๋ยวจะเสียใจก็เลยดลบันดาลกระทำกาละให้พระเจ้าเปอร์เซนต์นี่ลืมที่จะถามสนทนาเรื่องอื่นไปเรื่อยกลับไปว้ายลืมถามว่าฉันนึกคิดถึงเมียเวลาใดก็นึกจะไปถามว่าพรุ่งนี้ไปอีกแต่ไปก็ลืมหมดจนครบ7วัน7วันนั้นเพราะกรรมบาปเพียงน้อยนิดก็พ้นไปรับบุญขึ้นสู่สวงสวรรค์เสร็จแล้ววันนี้ไปถามพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าพ้นแล้วท่านก็เลยไม่กระทำกาละไม่กระทำให้เขาลืมไปถึงก็รีบถามเลยข้าพระองค์ตั้งใจมาทุกวันแต่มันลืมวันนี้ขอถามก่อนพระนางมัลลิกาที่สวรรคตไปวันนี้คติของนางไปไหนพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าไง ท่านบอกว่าสักกังคตาไปแล้วสู่สวรรค์พระเจ้าเปอร์เซนต์ดีใจยกมือไหว้สาธุหม่อมข้าพระองค์คิดไว้แล้วถ้าพระนางไม่ไปสวรรค์จะไปไหนถ้าคนอย่างนางนี้ไม่ไปสวรรค์ใครเล่าในโลกนี้จะได้ขึ้นสวรรค์เพราะพระนางกระทำแต่คุณงามความดีมาตลอดแต่ถ้าถามก่อนนั้นจะว่าอย่างไรเนี่ยเมื่อจิตใจเราวาระสุดท้ายแห่งจิตเมื่อจะตายไปจากบ้านหลังนี้มันจะคว้าเอาบุญเอาบาปเอาเยื่อใหญ่อย่างนั้นไปทั้งหมดแหละแต่ว่าตัวไหนแรงกว่ารุนแรงกว่าตัวนั้นปฐุแรงกว่าไม่ใช่แปลกประหลาดนะในแผ่นดินในโลกที่เราเนี่ยเทวดาไม่ใช่จะมีแต่คนดีเทวดาชั่วๆนักเลงก็มีแต่อาศัยบุญบางอย่างมันปฐุแรง ตอนที่เขาจะสิ้นใจเขาก็เลยเสวยบุญบนสวรรค์ก่อนไม่ใช่มีแต่ศาสนาพุทธนั้นเป็นเทวดาศาสนาอื่นก็มีเพราะนี่มันเป็นชั้นกามาวจรมีผัวมีเมียมีกามารมณ์อย่างเดียวแต่ว่าถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาทำสี่ประการนี้จะทำให้ชีวิตปลอดภัยจากการตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมันควบคุมจิตเองพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ที่เอนเมื่อรากมันขาดแล้วมันจะล้มไปทิศทางมันเองชีวิตของผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญามั่นคงแล้วก็เหมือนต้นไม้ที่มันเองเธอย่อมโน้มน้าวไปสู่พระนิพพานนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจักพึงบรรลุธรรมในเบื้องหน้าณเตภวังอธรรมมาที่ยันติจะเกิดอีกก็ไม่เกินเจ็ดชาติทำอย่างไรจะทำให้สังคมของเราเข้าถึงธรรมอันนี้นอกจากชีวิตที่ดีงามแล้วสังคมสงบงามถ้าข้าราชการถ้าผีดำทั้งหลายคนทั้งหลายเข้าถึงธรรมระดับยอมรับว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีเขาจะกลัวเขาจะกลัวมีชายคนหนึ่งอยู่บ้านตาดนี้เดี๋ยวนี้ชีวิตเขาก็ยังอยู่ชื่อว่านายธรรมตัวดำๆคนนี้ถ้าใครตายปั๊บต้องไปจ้างหมอนี่มาเลยคืนธรรมจนเอิ้นว่าบักธรรมสั้นขั้นตาเอิกตุ่มรมรมรมรมคือหลอดรับตาเว้ากำยมพบาลหมอบักเสี่ยวหลอดเพื่อนผู้ไรตายไปขึ้นตะวันไปนรกต้องถามเพื่อนนี่แต่เพื่อนนี่พอลงมาจากสวรรค์แล้วเนี่ยไปหาตึกแห่เลยขาสัตตชีวิตโตนอกโลสมัยก่อนอาตมายังไม่บวชมือหนึ่งเพื่อนขึ้นทำยำกลางคืนแล้วยำมือเศร้ากลางเวรเพื่อนไปตึกแห่ปลาดุกยักมือปลาดุกปักให้ยุ่งหนุ่ยหนุ่ยยุ่งเป็นเจ็บอาตมาไปพ่อเมื่อคืนนี่มึงขึ้นสวรรค์มึงผลลงมาให้ปลาดุกปักยังอยู่พี่มือสัวตายแถวนั้นมึงมาหน่อยมาอย่างนี้สวรรค์น่ะมันดีแท้ขึ้นไปแล้วลงมาเห็นยังลงมาให้ปลาดุกปักให้มึงหนุ่ยอยู่พี่ถ้ากูขึ้นได้เหมือนมึงกูก็ลงมาให้ปลาดุกปักดอกที่พูดนี้นั้นคือการหลอกลวงกันสวรรค์นั้นเป็นที่อยู่ของคนดีของผู้มีศีลมีธรรมมีบุญถ้าผู้ใดไปเห็นสวรรค์จริงๆไม่ทำบาปนะแม้แต่มดตัวเดียวก็ไม่อยากฆ่าเพราะสวรรค์นั้นเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้กระทำคุณงามความดีพี่ชายของอาตมาเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายกำลังพอจะเดินได้เป็นเปรี้ยเป็นโรคอัมพาตอยู่ที่นี่นี่แหละแต่คนนี้แกทำบาปมากนะพี่ชายของอาตมามาทำบุญหาแม่วันที่23เดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาทำบุญหาแม่เลี้ยงพระเลี้ยงเนร80กว่ารูปอาตมาบอกว่าอย่ากลับบ้านนะปฏิบัติธรรมกับพระกับเนรจนครบวันที่30เสร็จแล้วจึงกลับแกก็อยู่อาตมาก็แสดงทำให้ฟังว่าพวกเราทำบุญหาแม่เราเนี่ยแม่ไม่ได้บุญดอกเพราะบุญของแม่มีมากแล้วธรรมนี้ก็เป็นของพวกเราเพียงแต่ว่าเราเอาแม่ของเราเนี่ยมาเป็นที่ระลึกนึกถึงเป็นที่ฝังลงแห่งบุญคือคุณงามความดีเอาพ่อเอาแม่มาเป็นที่ฝังลงแห่งทรัพย์คือศีลคือธรรมระลึกถึงท่านก็ทำบุญแต่บุญนี้จะรอเรามั่นใจว่าแม่เนี่ยไม่เอาบุญเราดอกพ่อแม่ได้ทำบุญมาตลอดตั้งแต่เรายังน้อยๆแม่ก็ทำแต่บุญจนเฒ่าจนแก่ก็ปฏิบัติธรรมจนตายพอครบวันที่30ลูกเคยลูกชายเอารถมารับจะกลับชุมพรไปไม่ถึงไปถึงนี่10กว่ากิโลเนี่ยอยู่ดีๆซุดหงอบลงเหมือนผักสดๆเอาน้ำร้อนรวกอ่อนยวบยาบตายไปครึ่งตัวเข้าโรงพยาบาลปากก็ไม่ได้พูดไม่เป็นปากก็แข็งเห็นหน้าใครไปก็ร้องไห้บอกได้คำเดียวว่าตายตายอาตมาถามหมอที่สกลว่าจะดีไหมหมอบอกตอบไม่ได้ต้องเจ็ดวันไปแล้วถ้าจะดีก็ไม่ได้เหมือนอย่างเก่าจะดีจะตายต้องหลังจากเจ็ดวันก็เลยปล่อยแกไปจนเสร็จแล้วเอาคืนมาบ้านแกบอกว่าเอาฉันกลับคืนไม่รอดหรอกเอามาที่นี่อาตมาก็เทศให้ฟังว่าร่างกายนี้ไม่ใช่มันเป็นเพียงแต่จะเจ็บจะป่วยจะเป็นอัมพาตเพียงเท่านี้ฟากอัมพาตไปนี้ยังมีอีกคือตาย ตายกำลังรอรับโฉมเมื่อความเจ็บป่วยไข้ร่วงการนานเป็นปีจะมอบเวรหน้าที่ให้ความตายจังน้อยไข่มันขี้ข้านมันบอกว่ามึงเอาไปสะบักตายกูขี้ข้านไข่โดนเลี้ยวมันจะบอกเพราะนั้นไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้เตรียมตัวตายให้แซ่บๆตายในศีลในธรรมตายแซ่บๆตายวันนี้ขึ้นสวรรค์ไม่ต้องมาเกิดให้มันทุกข์มันยากในโลกนรกแต่ว่าถ้ามีบาปมีกรรมก็เตรียมตัวตกนรกร่างกายนี้ตายแล้วลูกหลานพี่น้องเขาจะเมียนคาบเขาจะเอาไปเผาแต่จิตใจเจ้าใครจะเก็บใครจะรักษาใครจะดูแลให้พี่น้องสิเมียนคาบเมียนขี้แต่จิตใจเจ้าเมียนเอาเองเด้อเมียนบ่ดีตกนรกถ้าเมียนดีขึ้นสวรรค์แกนอนอยู่10วันกระดูกกระดิกไม่ได้วันที่10ลุกขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เที่ยงคืนลุกขึ้นมาได้มันนั่งไม่พูดพี่น้องทั้งหลายตกใจจับเขย่าเจ้าเป็นหยังคันว่าบ่ดีบ่คือลุกขึ้นได้นอนมา10กว่ามื้อแล้วคันว่าดีบ่คือบ่ปากนั่งเป็นชั่วโมงพี่น้องก็จับเขย่าตกใจดูไม่ออกพอแกจะพูดแกร้องไห้โฮโฮเช็ดน้ำตาอย่ามากวนกูสิไปยังแกเอาแต่ร้องไห้ก็บอกว่าตั้งใจดีๆเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรพอตั้งใจได้แกก็ร้องไห้ไปเล่าไปหลับไปฝันว่ามีคนมาเอาไปหาแม่แม่อยู่ไหนอยู่สวรรค์ไปไหมบอกอยากไปเขาก็พาไปสองคนใส่ชุดแดงๆสีส้มๆอาตมาบอกว่าอันนั้นแหละคือสิริคุฑมหาอมาตย์อำมาตย์ของยมพญายมต้องไปชุดนั้นเสร็จแล้วบอกว่าพาไปเห็นนรกบอกว่าอย่าดูตรงนี้ที่อยู่ของคนบาปนู่นขึ้นไปสวรรค์ผ่านชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3แม่เจ้าอยู่ตรงนี้ว่าอย่างงี้พอไปถึงมีพวกนางฟ้าจำนวนมากมารับไปหาแม่แม่นั่งอยู่มีพวกนางฟ้าบริวารไปกราบตนเองก็ไปกราบที่เท้าแม่แล้วก็ร้องไห้ดีใจให้คอยอยู่น้ำเจ้าเนี่ยมันงามไปหมดเลยต้นไม้ต้นไร่อากาศอะไรมันดีหมดเป็นดอกตั้งแต่โคนจนยอดตามใบอารามาถามว่าดอกไม้มันบานหรือมันหกเหี่ยวมันบานกลางวันหรือกลางคืนไม่รู้เขาบอกว่าสวรรค์ชั้นที่3เห็นแล้วอยากอยู่ขออยู่กับแม่แม่เฮางามเลยงามจนไปอุ้ยมันมีผู้ใดคืนในโลกบ่เฒ่าคือกับว่าเป็นสาวเฮานี่เป็นปานเป็นพ่อของแม่ก็เลยถามว่าเฮ็ดจังได๋จังจื้อได้จักว่าซั่นมันหักจี้รวดไปฮอดหันว่าแม่เสร็จแล้วก็เลยถามต่อไปว่าแม่ว่าอย่างไรแม่บอกว่าบุญที่ลูกทั้งหลายทําให้วันนั้นก็ดีวันก่อนๆก็ดีแม่บ่ได้เอาดอกมันถาลูกอยู่พุ่นบุญแม่เบิดใกล้สิฮอดวันพระวันศีลแม่ขึ้นไปฟังเทศชั้นที่4เป็นจริงเหมือนในตำนานพระศาสนาชั้นที่4นั้นเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรที่มารอคิวจะมาตรัสรู้จนกว่าหมดศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเทวดาชั้นยามากับชั้นดุสิตจึงเป็นพวกเทวดาที่พิเศษได้ฟังเทศฟังธรรมมีสมาธิอยู่ตลอดมาเมนได้สีอันเก๋ได้อันที่มหาโฆษณากันนั่นเองยังบ่ทันมาแม่ก็บอกว่าพระลบลงไปเด้อไปอยู่น้ำหนองไปทำบุญบ่ค่อยไปค่อยสิอยู่กับเจ้าบัดไอ้สิริคุฑมันก็บอกว่าหิบมาบัดนี้เบิดเวลาแล้วซั่นดึงกระชากมาคนนี้ก็ไม่อยากมาพอเอามาถึงบ้านเอามาขึ้นไว้บ้านนี่แกมีแรงมาจากไหนลุกขึ้นมานั่งคึดฮอดสวรรค์โอ้ยฮอดสวรรค์เลยลุกขึ้นมาได้ปวดไปร้องไห้ไปคิดถึงสวรรค์ถ้าตายได้เดี๋ยวนี้กั้นใจตายเดี๋ยวนี้ได้จะตายจะไปสวรรค์นั่นถ้ามันเห็นจริงๆอย่างนั้นมันสิขึ้นฮอดอันนี้ประคืนสวรรค์มาให้ประดุกปักให้อยู่หมุยๆอยู่ตารางมันสวรรค์แนวใดอ่ะนะบ่ขึ้นฮอดจังไม่เลยสวรรค์อ่ะเขาบอกว่าโอ้บ่เป็นไปเฮ็ดบาปเด้นี่แกพูดไปแกก็ร้องไห้ไปที่แกเป็นเช่นนั้นเพราะแกบาปเงินทองพ่อมาบวชทรัพย์สมบัติเนี่ยมากมายเป็น400 500ไร่เนี่ยแกเอาคนเดียวเสร็จมรดกพ่อแม่ มอบไว้ให้ลูกคนโน้นคนนี้แกเอาไปจำนงจำนำแซ่บพี่น้องเท่านี้ก็ไม่ได้ถ้าไม่มีศีลมีธรรมฆ่ากันหมดอาตมาเนี่ยคอยแต่เทศให้พี่ให้น้องฟังว่าพ่อแม่มอบชีวิตทั้งชีวิตให้เนี่ยมันยอดมรดกอย่าไปเข็นไปฆ่ากันที่อาตมานานได้บวชเพราะหาเงินไถนาของตนเองมรดกพ่อแม่มาให้น้องให้นงเพราะคนเนี้ยแกไปทำบาปมากบาปมันมาบาปเดี๋ยวนี้อยู่ราชบุรีรักษาอยู่เดินได้แล้วลูบลูบคำคำไปตามราวได้อยากบวชบาปเนี่ยตะกี้คือพออยากบวชบาปเต็มจะกระโยงคงบังได้อยู่พวกเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเห็นสภาพเช่นนั้นจะเชื่อบาปเชื่อบุญตอนนี้ยังไม่เชื่อก็เชื่อไว้ซะก่อนเมื่อมันเป็นเช่นนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อคนเราตายไปเนี่ยบุญและบาปเนี่ยจะตามไปหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตขั้วต่อจากโลกนี้และโลกหน้าการรับผิดชอบต่อชีวิตด้วยมือสองข้างอยู่ตรงนี้คือสัทธายะสีเลนะจาเขนะปัญญายะสุเตนะจูพยังบุคคลใดเจริญด้วยศีลและมีศรัทธาสดับศึกษาในการเสียสละโสตาทิโสสปุริโซวิจคโนบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ความเป็นโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสธรรมมีเครื่องวัดอยู่ธรรมสี่ประการนี้ไม่ได้ใช่ว่าหูทิพตาทิพเหาะเหินเดินอากาศปราบผีล้างป่าช้าบอกเลขเหมือนจับวังอันนั้นไม่ใช่เครื่องวัดความเป็นอริยะเจ้านะปุถุชนก็เป็นได้ถ้ามีสมาธิแต่มันก็เสื่อมพระเทวทัตเก่งกว่านี่เก่งกว่าเกจิอาจารย์ทั้งหลายที่ลงหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวันนี้เทวทัตปลอมตัวเข้าไปในพระบรมมหาราชวังในห้องบรรทมของเจ้าชายอาชาตสัตว์แปลงจำแรงแปลงร่างจากพระเป็นเด็กตัวเล็กๆมีงูพันตามเอวมีงูพันคอมีงูเป็นเทริสเป็นมงกุฎตั้งในหัวเจ้าฟ้าชายอาชาศัตรูนี่กลัวลานเลยเด็กอะไรมาอยู่ในห้องฉันแล้วมีจมูกพันเต็มตัวเด็กคนนั้นก็บอกว่าอย่ากลัวเลยเราคือเทวทัตแล้วก็คลายจิตคลายฤทธิ์ออกก็เป็นพระเป็นเหตุให้เกิดความเลื่อมใสรถวันละ500คันไปทำบุญโด่งดังกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายแต่เสร็จแล้วสุดท้ายก็ยังตกนรกอยู่ในนี้ความมีฤทธิ์มีเดชมีแมจิกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอนเอ็กตาเซนซอรี่ออฟเพอร์เซปชันสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่ใช่เครื่องวัดความเป็นอริยชนพระอรหันต์จำนวนมากที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกมีฤทธิ์มีเดชมั่วชนก็ตายแต่ตายแต่กายของท่านวิญญาณของท่านหมดเยื่อใยอย่างที่จะต้องไปเกิดไปตายที่ไหนอีกวิญญาณังอัตถังขมาขมาเพราะฉะนั้นทุกพวกเราทุกวันเนี่ยวิ่งไปหาพระอริยเจ้าพระอรหันต์องค์นั่นองค์นี้หนังสือพิมพ์ลงอรหันต์หรืออรหมุนบาทเนี่ยมันเป็นอรหมุนบาทเลยวะอรหันต์จริงๆใครจะไปลงหนังสือพิมพ์บอกได้เพราะภาวะความเป็นอรหันต์ก็ดีอริยเจ้าทั้งหลายก็ดีไม่สามารถจะรู้ได้ธรรมะของสัตบุรุษและอสัตบุรุษไกลห่างกันยิ่งกว่าฝั่งมหาสมุทรยิ่งกว่าฟ้ากับดินแม้จะนอนหายใจรดกันอยู่ก็ไม่สามารถจะรู้ได้จนกว่าผู้นั้นมีระดับธรรมะระดับเดียวกันจึงรู้ได้หนังสือพิมพ์โลกที่โพธิญาณผู้จักมาได้ใส่มาเขียนเอาอันนั้นท่านอย่าสงสัยเดี๋ยวนี้ผู้ใดอยากดังไปจ้างเขาลงเขาได้สองต่อได้เงินจากผู้จ้างพ่อได้เงินขายหนังสือพ่อเพิ่นผู้จ้างก็ได้พ่อจังน้อยเขาก็หลั่งไหลมาตามแรงศรัทธาเขาอ่านแล้วพวกอธิโมกพวกน้อมใจเชื่อแบบซื่อบื้ออย่างนี้มันง่ายแต่ที่จะทำให้คนฉลาดบูเป็นเรื่องยากตรงนี้ครูบาอาจารย์จะต้องคิดศรัทธาศีลจาคะปัญญาทำสี่ประการนี้มีอยู่ในจิตใจของผู้ใดแล้วบุคคลนั้นชื่อว่าปลอดภัยในวัฏสงสารเทวดาน้อมเสียนอภิวาทถ้าเข้าถึงทำอันนี้ไม่หวั่นไหวผีเงื่อนเขาผีหน้าสิบอเติมผีปลาแม้สิสัมผีดำสิเราพ่อยจังไรก็ตามจักมั่นของบุคคลผู้เข้าถึงธรรมชนิดนี้เอาเงินกี่แสนล้านจ้างให้ออกจากศาสนาพระพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ เดี๋ยวนี้พวกเราหวั่นไหวได้ยินข่าวองค์นั้นไม่ดีองค์นั้นมีเมียองค์นั้นมีลูกองค์นั้นมีชู้เสียใจแล้วก็ใจเสียหมดศาสนาพุทธอาจารย์นั้นก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์นี้เป็นอย่างนี้เลิกนับถือได้แล้วเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดร่วงหล่นจากศาสนาผู้ใดยังเข้าไม่ถึงธรรมสี่ประการนี้ชื่อว่าอยู่นอกศาสนาพุทธนะฟังให้ดีเปิดพระไตรปิฎกเลยก็ได้สังยุตติกายมหาวาระวรรคเล่มที่19ข้อที่500ข้อที่1600หน้าที่500หนังสือเล่มนี้ใหญ่มากพระไตรปิฎกมันมากมัน 20,000 กว่าหน้าจะต้องบอกกันอย่างนี้ภาษาบาลีว่าจัตตาริโสตปฏิยังคานิสัพเพนะสัพพาสัพพทะสัพพังนัตถิตัมหังพหิโรปุถุชนปักเขทิโตวะทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้ใดใครก็ตามตลอดการเพียงใดที่เขายังเข้าไม่ถึงโสตปฏิยังคะธรรมทั้งสี่นี้เรากล่าวว่าเขาเป็นฝักฝ่ายปุถุชนเป็นคนภายนอกแห่งศาสนาแห่งธรรมวินัยถ้าเอาอันนี้มาวัดคนไทยเป็นอย่างไรตกมาตรฐานหมดเลยอยู่นอกศาสนาทีนี้เมื่อจะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตใจของปุถุชนยังเข้าไม่ถึงธรรมสี่ประการนี้เขาจะมีศรัทธาในศาสนามากแค่ไหนก็ตามศรัทธาเขาก็เปรียบเหมือนนุ่นซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีธาตุแห่งความเบานุ่นนั้นวางไว้ที่ใดยังอยู่ที่นั่นตลอดการที่ลมยังไม่พัดลมพัดมาตะวันตกนุ่นจะปลิวไปตะวันออกลมพัดมาตะวันออกนุ่นจะปลิวไปตะวันตกศรัทธาของปุถุชนที่ยังเข้าไม่ถึงโสตปฏิยังคธรรมเขาจะเลื่อมใสมากแค่ไหนก็ตามเมื่อใดกระแสแห่งโลกกระทำการได้การเสียสรรเสริญนินทาอะไรมากระทบกระแสแห่งโลกาภิวัตน์เข้ามาเขาจะปลิวกระจุยออกจากพุทธศาสนาสมัยพ่อสมัยแม่ของเรายังไม่ใช่ยุคข่าวสารข้อมูลคนดีคนชั่วอะไรมันรู้จักกันในวงแคบๆปัจจุบันนี้ต้องชื่อว่ากระแสแห่งโลกาภิวัตน์กระแสแห่งโลกกระทำพัดแรงใครทำชั่วตรงไหนเขาตีเขาออกหนังสือพิมพ์ลงข่าวทั้งวิทยุทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์เมื่อนั้นศรัทธาที่ยังไม่มีธรรมสี่ประการนี้ปลิวออกจากศาสนาเลิกอาจารย์นั่นก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์นั่นเป็นอย่างนั้นจักน้อยกับอาจารย์นั่นจักน้อยกับอาจารย์สมภพกับเป็นจักน้อยอาจารย์อื่นบ่หนาไว้วางใจเลิก ไปหาโยเลดีกว่าไปหากวนอินดีกว่าไปหากวนอูดีกว่าจังน้อยกับกวนอุ้มจังน้อยกับยักษ์สิกวนยังบันกวนกันเบิดหมู่เนี่ยถูกลมเวลำพามาทำอย่างไรสังคมจะเข้าถึงธรรมอันนี้เชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้าสามารถสั่งสอนพระหูชนนำพระหูชนเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้ได้เรายังมองไม่เห็นการที่ภิกษุในศาสนานี้จะกระทำประโยชน์อันใดเลิศยิ่งกว่าการกระทำเช่นนี้เธอเหมือนกับนำพระหูชนทั้งหลายประดิษฐานไว้บนสวรรค์ปิดประตูนรกให้เขาเสร็จแล้วเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชี้ชวนวิงวอนเขาเหล่านั้นที่พอพูดกันรู้เรื่องโสตับพังมันเยยุงที่พอพูดกันรู้เรื่องที่พอสดับรับฟังคำสั่งสอนได้มิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาเตภิกขเวมิตรก็ดีสายเลือดก็ดีพี่น้องก็ดีข้าราชการอามัจจาแปลว่าข้าราชการทุกระดับไปสอนเขาอันนี้ถ้าเขารู้จักอันนี้ข้าราชการจะไม่กินบ้านกินเมืองบ้านเมืองจะสงบเขาไม่ต้องตกนรกไปอีกสักร้อยวัดก็ไม่ได้ยินธรรมะประเภทนี้ไม่ได้สอนกันเลยโสตปฏิยังคะเพราะเห็นนั้นน่าเป็นห่วงสังคมเราตรงนี้ที่เราจะนำศาสนาให้อยู่ได้ไหมสังคมอยู่ได้ไหมอยู่ตรงนี้ทีนี้สุดท้ายตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ฟังอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรกุลธิดาลูกสาวลูกชายใดในตระกูลจะเอาบิดามารดามานั่งบ่าสองข้างให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะขี้ราดเยี่ยวรถใส่บ่าตลอดเวลาร้อยปีป้อนน้ำป้อนข้าวบีบนวดเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอยู่เช่นนั้นตลอดการร้อยปีบนบ่า หรือเธอสามารถมอบความเป็นใหญ่อธิปไตยในแผ่นดินให้แก่ท่านการตอบบุญแทนคุณเช่นนั้นชื่อว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างใหญ่ยิ่งแต่ยังไม่คุ้มค่าสาสมกับบุญคุณของท่านทั้งสองได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดใครก็ตามสามารถทำบิดามารดาผู้ยังไม่เข้าถึงศรัทธาให้มีศรัทธาผู้ไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีจาคะให้มีจาคะไม่มีปัญญาให้มีปัญญาเรากล่าวว่าเธอได้ปิดประตูนรกไปอสุรกายให้แก่ท่านเธอได้นำบิดามารดาไปปฏิฐานไว้บนสวรรค์หมดโอกาสอีกแล้วถึงความเบาใจในวัฏสงสารนั้นคือการตอบบุญแทนคนที่สะสมท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบอันนี้ทำได้เพียงทางร่างกายท่านทำให้เราเกิดเราทำให้ท่านเกิดได้ไหมเราทำให้ท่านเกิดเป็นอริยชาติอริยชนทางใจอริยายตเนปัจจาชาโตเกิดในอริยชาติอริยแผ่นดินจิตใจของท่านบัดนี้เกิดตายจากปุถุชนเกิดเป็นอริยเจ้าระดับโสดาบันมีเรื่องที่โศกเศร้าเรื่องหนึ่งอาตมาพอใจเล่าเพราะอ่านในพระไตรปิฎกแต่ละครั้งเนี่ยอยากจะเล่าให้พระให้เนนฟังอย่าลืมนะบวชร้อยพรรษาอาจจะไม่สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้พวกเราถูกสั่งสอนชนิดที่บอกว่าบวชเป็นพระเป็นเนนแล้วตอบแทนคุณค่าข้าวป้อนน้ำนมได้ไม่ออกได้สันบกินนมบ่ช่วงนั้นข้าเจ้าบ่บาดตายบอกกินนมเขากันตัวข้าเจ้าบ่ได้บวชบวชขาวบวชชีบวชพราหมณ์สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ได้ถ้าบวชเป็นบวชนี่ก็สิไปตกนรกตื่มซ้ำนี่กันเทียบบ่ไปเพราะฉะนั้นลองนะท่านมาบวชขาวๆเนี่ยถ้าท่านสามารถกลับไปกับทัศนบิดามารดาของท่านให้ท่านเข้าสู่ธรรม4ประการนี้ได้โดยประการใดก็ตามผู้ในท่านฟังท่านไม่ยอมรับท่านอาจจะสามารถเอาเทปเอาอะไรไปเปิดให้พ่อแม่ฟังนั้นจะเป็นการตอบบุญแทนคนมีเศรษฐีตระกูลหนึ่งที่เมืองสาวัตถีมีทรัพย์โจ80โกฏมีลูกชายคนเดียวลูกชายโทนลูกชายคนนั้นบังเอิญมากับเพื่อนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเรื่องโสตปฏิยังคะเกิดความเลื่อมใสอย่างใหญ่หลวงไปขอพ่อแม่บวชพ่อแม่บอกว่าลูกเอ้ยเจ้าตายเสียนั่นแหละพ่อแม่จึงจะยอมให้เจ้าพัดพรากจากตระกูลพ่อแม่ไม่มีผู้ใดมีแต่เจ้าเท่านั้นทรัพย์สมบัติของเรามีตั้ง80โกฏเจ้าจะไปทรมานทำไมพ่อไม่ยอมแม่ไม่ยอมชายหนุ่มคนนี้บอกว่าถ้าไม่ได้บวชลูกก็ขอเลือกเอาทางเลือกของลูกคือตายไม่ยอมกินข้าวกินน้ำเพราะเขาสั่งสมบุญมามากแล้วพ่อกับแม่ก็ไปชวนเพื่อนของลูกมาช่วยเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายของตนเองเนี่ยคืนมากินข้าวกินน้ำทำบุญทำทานไปเถอะทรัพย์เรามากเพื่อนมาทำอย่างไรเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าตายลูกเดียวถ้าไม่ได้บวชในที่สุดเพื่อนของลูกชายก็เลยพูดกับพ่อกับแม่เศรษฐีนั่นว่าเขาบวช ดีกว่าเขาตายนะพ่อแม่เขาบวชแล้วเรายังจะเห็นหน้าเมื่อเขาพบความทุกข์ในการบวชเขาจะสึกมาให้เขาบวชเถอะพ่อแม่ก็เลยเห็นดีเห็นงามด้วยการบวชเป็นของทำยากอยากกินร้อนได้กินเย็นอยากกินเย็นได้กินร้อนอยากกินเร็วได้กินช้าอยากกินช้าได้กินเร็วหรือไม่ได้กินซ้ำเขาเคยสบายเดี๋ยวเขาจะสึกพ่อแม่ก็เลยตกลงให้บวชดีใจลุกขึ้นอาบน้ำอาบท่ากราบเท้าพ่อแม่กินข้าวแล้วก็พาพ่อแม่เนี่ยให้พาไปฝากมอบให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยให้บวชปรากฏว่าท่านบวชมา5ปีสัญญากับพ่อกับแม่ว่าลูกบวชแล้วต้องมาบิณฑบาต ที่บ้านให้พ่อแม่เห็นหน้าทุกวันท่านก็ทำอยู่ตลอด5ปีแต่มันไม่บรรลุธรรมอะไรเมื่อครบ5ปีตามพระวินัยแล้วให้ไปเที่ยวคนเดียวได้ลาพระพุทธเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์5ปีพ้นนิสัยมุตตกะขอลาพระศาสดาไปประพฤติธรรมในป่าในเขาพระพุทธเจ้าก็อนุญาตท่านก็ไป18ปีที่ท่านจากไปไม่กลับบ้านพ่อแม่แก่เฒ่าตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีคนใช้คนงานจำนวนมากลักเอาเงินลักเอาทองคดโกงนั่งนะเข้าเงินหมด พราะแก่เฒ่าไม่มีลูกดูแลคนใช้มากๆเดี๋ยวมันลักเอามันขโมยเอาหมดเงินหมดทองคนใช้หนีไปยืมเงินเพื่อนไปกู้เงินเพื่อนยืมก็เอาดินเนี่ยเอาเรือนเอาเคหาดเนี่ยไปจำนองยืมมาแล้วตนเองก็ไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้เพราะแก่เฒ่าก็ไปจ้างคนใช้จ้างอะไรมาเงินใช้หนี้ไม่มีเศรษฐีอื่นก็มายึดบ้านไปหมดสองผัวเมียกลายเป็นคนขอทานจากเศรษฐี800ล้าน80โกฏิกลายมาเป็นคนขอทานเพราะเหตุแห่งลูกบวชทีนี้ถ้าในสายตาคนธรรมดาก็จะรู้เลยว่านี่คือความชิบ